Mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela Wielkanocna, 12 kwietnia, minęła 18. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. O nadziei mówił w wielkanocnym kazaniu arcybiskup Wojciech Polak. Nowe dane na temat pandemii w Polsce. Zakaziło się kolejnych 318 osób. W mazowieckiej gminie wielkanocne pieśni grają przez megafony strażacy z OSP. Wszyscy oczekujemy w święta odrodzenia nadziei, tak mówił podczas mszy w Gnieźnieńskiej Bazylice prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak mówił w kazaniu, że jest w nas dziś wiele bólu, lęku i pytań. Zatrzymały nas te dni pandemii w domach i może nawet trudno nam świętować, gdy nie możemy wyjść dziś do kościoła, gdy nie możemy spotkać się w gronie rodzinnym. Gdy zrozumieliśmy, że dla życia i zdrowia naszego i naszych bliskich trzeba nam dziś być tylko z najbliższymi. Prymas dodał, że wielkanocny poranek przynosi słowa nie lękajcie się. Oczekujemy, że te paschalne święta odrodzą w nas nadzieję, że pozwolą spojrzeć z nadzieją w przyszłość, że nas podźwigną i pomogą nam powstać. Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijaństwa. Łączy się z żydowską Paschą, czyli pamiątką wyjścia narodu wybranego z Egiptu. Chrześcijanie świętują nową Paschę, przeżywając zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Badania laboratoryjne potwierdziły w Polsce kolejnych 318 przypadków koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 24 zakażone osoby zmarły. Łączymy się z Sylwią Białek, która zna aktualne dane. Sylwio, gdzie jest najwięcej nowych zakażeń? Nowe potwierdzone przypadki dotyczą 65 osób z województwa śląskiego, ponad 30 z województw dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarły dziś 24 osoby w wieku od 32 do 94 lat. Większość z nich miała choroby współistniejące. 7 osób zmarło w Radomiu, 4 osoby w Poznaniu, 6 w Warszawie. Hospitalizowanych jest łącznie 2,5 tysiąca osób. Wyzdrowiało blisko 440. Na kwarantannie przebywa ponad 162 tysiące osób. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 138 tysięcy testów. W ciągu ostatniej doby 8400. To Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Wielkanoc na Litwie jest inna niż zwykle. Władze z powodu pandemii zamknęły drogi dojazdowe do miast i miasteczek, zniechęcając mieszkańców do przemieszczania się. Najwięcej zakażeń wirusem SARS-CoV-2 ujawniono w Moskwie. W stolicy przybyło 1306 osób chorych na COVID-19. Koronawirus rozprzestrzenił się w 82 z 85 regionów Rosji, wliczając zaanektowany Krym. Lekarze zarejestrowali 24 zgony związane z powikłaniami wynikającymi z nowej choroby. Łącznie w Rosji zmarło 130 osób. Ze szpitali wypisano 1291 pacjentów, których uznano za wyleczonych. Rosyjskie służby sanitarne przeprowadziły 1 200 000 testów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To Maciej Jastrzębski z Moskwy, a teraz jest już sytuacja na Wilnie i władze zakazujące przemieszczania się mieszkańcom na Wielkanoc. Msza rezurekcyjna została odprawiona bez udziału wiernych. Nie odbyła się procesja, ale rano bicie dzwonów w litewskich kościołach obwieściło radość ze zmartwychwstania Chrystusa. Tradycyjnie po mszy mieszkańcy Litwy, w tym Polacy, zasiedli do śniadania. Zostaniemy tutaj w naszym skromnym gronie, ja, mąż i nasz malutki synek. Oczywiście będą pisanki. Mówiła mieszkanka Wilna, Barbara Charyton. Na wileńskim wielkanocnym stole nie mogło zabraknąć święconki, w której znalazły się ciemny chleb, sól, mięsa oraz jaja. W wielu domach podczas Wielkanocy kultywowane jest też tak zwane kaczanie jajek. Zabawa normalnie odbywa się na podwórku, mówi Leokadia Szołkowska, wileńska twórczyni ludowa. Znachodziliśmy górkę, z górki puskaliśmy te jajko. Musi ono dotrzeć do jajka ustawionego na polu gry przez inną osobę i je stuknąć. Pobite jajko staje się własnością osoby puszczającej pisankę. Wygrywa ten, kto uzbiera najwięcej jajek. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Strażacy ochotnicy w mazowieckiej gminie Wierzbica grają przez megafony pieśni wielkanocne. Ze względu na epidemię koronawirusa wierni muszą zostać w domach, ale w ten sposób chcemy zachować wspólnotę świętowania, mówi wójt Bożena Deniszczuk. W tę Wielkanoc świętujemy inaczej. Nie będziemy mogli tak licznie uczestniczyć we mszach świętych. Dlatego wpadliśmy na pomysł, aby Wielkanoc druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Koziej Górze z megafonów

zacznę trzeć prędzej. Idź tak dalej, idź tak dalej. Wiodę cię drogą, nie będzie koniec, więc bądź o krok dalej. Tak ma być, niech tak już zostanie. Rób tak dalej, rób tak dalej. Dajmy w tę grę, ja chcę w nią przegrywać. I kocham twoją minę, gdy wygrywasz. Mówię prawdę, jak Państwo zauważyli, w dzisiejszym programie od 15 bardzo wiele piosenek, których teksty zmuszają nas trochę do zastanowienia się, do myślenia, ale jednocześnie do radości, bo też Wielkanoc to takie święto. Z jednej strony cieszymy się, ale z drugiej strony myślimy sobie, może by coś zmienić w naszym życiu. Piosenka, której za chwilę posłuchamy, powstała w Nowym Jorku. Zatytułowana jest Runaway. Projekt ten to dwóch ludzi, którzy ukryli się pod nazwą New Yorkan Soul. Kiedy Państwo będą słuchali tego utworu, proszę sobie wyobrazić dzielnice Nowego Jorku, zwłaszcza te najbiedniejsze w dzisiejszych czasach, nawet dziś. I tak nagle się urywa ten utwór, dlatego że jest część kolejna. Dołączony do niego kolejny. Cała płyta New Yorkan Soul to opowieść o Nowym Jorku. To opowieść o latynosach mieszkających w Nowym Jorku, robiących soul, jazz, rap, funk. I tacy muzycy właśnie znaleźli się na tym albumie. Znakomity krążek, wydany jeszcze w latach 90. A gdyby ktoś z Państwa wątpił, że sportowcy to ludzie ciekawi i że ich życie bywa interesujące, to zaraz zmieni zdanie. Proszę teraz posłuchać sportowych historii wielkanocnych, a zebrał je dla Państwa Krzysztof Łoniewski. Oddajemy najpierw głos paniom i zapewniamy, że warto posłuchać ich wielkanocnych historii. Mówi była mistrzyni świata w boksie i kickboxingu Agnieszka Rylik. Miałam dokładnie Wielką Sobotę walkę o dwa pasy mistrzowskie. Było to w Manchesterze, w Men Arena. Bardzo ciężka walka. Ale na szczęście nie byłam tam sama. Reprezentowała rodzinę moja mama, która dotarła do Manchesteru i jak zwykle pod tym ringiem stała na kropelkach uspokajających. Wygrałam tą walkę. W Anglii nie było za bardzo czuć tej atmosfery świątecznej, ale na drugi dzień na śniadanie u nas zawsze jest taka tradycja, że stukamy się jajkami w skorupkach, która pierwsza się zbije. Niestety nie było jak na twardo na angielskim bufecie, więc stryknęłyśmy się jajecznicą i tradycji stało się zadość. Ciekawa tradycja wielkanocna została zapoczątkowana w domu naszej mistrzyni świata z wioślarskiej czwórki podwójnej Agnieszki Kobus-Zawojskiej. To jest zeszłoroczne wspomnienie. Była u nas na Wielkanocy koleżanka moja z Indii. Ona całej rodzinie zaprezentowała sesję jogi i to było coś wspaniałego, jak cała rodzina ćwiczyła. Nawet tata, który w ogóle nie ma pojęcia o takich ćwiczeniach, robił to. Był wielki ubaw, a później mieliśmy Easter Rowing Championship, czyli moi rodzice mają w domu ergometr i po prostu wszyscy, jak Kirti nam pokazała jogę, to później wszyscy w zamian pokazaliśmy jej, co to jest wioślarstwo takie na sucho, no bo na ergometrze. No i po prostu całą rodziną ścigaliśmy na 100 metrów. Nie było to jakieś bardzo pod względem fizycznym męczące, ale przede wszystkim był ubaw. Historia Agnieszki dość aktualna. Teraz cofniemy się w czasie do schyłku ustroju na szczęście minionego. Mówi czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Wielkanoc 1988 roku zapamiętam dosyć szczególnie, dlatego że wyjechałem wtedy do Bułgarii, do takiego nadgranicznego miasta Rusen. To była granica z Rumunią. Tam odbywały się mityngi chodziarskie i one zawsze gdzieś wypadały w okolicach Wielkanocy. A wtedy Wielkanoc prawosławna, Bułgaria jest przede wszystkim prawosławna, pokrywała się z Wielkanocą katolicką. Poszliśmy razem z kolegą do cerkwi na sobotnie nabożeństwo. Podobało nam się to, jesteśmy chrześcijanami, stwierdziliśmy, że będziemy tutaj ekumenicznie uczestniczyć w nabożeństwie prawosławnym. No, w cerkwi przeważali ludzie w wieku średnim i starszym. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy w którymś momencie to takie filmowe zagranie było. Podeszło do nas dwóch panów w ciemnych płaszczach i wyprowadzili nas z tej cerkwi. Co się okazało? Otóż byliśmy za młodzi rocznikowo, mieliśmy po 20 lat wtedy i młodzież miała zakaz przychodzenia do cerkwi. Przypominam, to był 88 rok, także jeszcze przed zmianami, przed upadkami muru, wolnymi wyborami i tak dalej. Dopiero wtedy, kiedy żeśmy się wytłumaczyli z tego, że jesteśmy Polakami, zawodnikami, turystami, że jutro startujemy w zawodach, tłumaczyliśmy się po rosyjsku oczywiście, bo tak można było się z policjantami czy tam ich SBK-ami dogadać, zostaliśmy uwolnieni. Zostajemy w czasach przed transformacją. Jerzy Skarżyński, legenda biegów długich, swego czasu zrobił krótki wypad na święta za żelazną kurtynę. Może to dziwne, ale tylko dwukrotnie miałem okazję startować w biegach wielkanocnych. Oba starty odbyły się w niemieckim Paderborn. Ciekawostka, to do dzisiaj jest najstarszy bieg uliczny w Niemczech. Swój początek datuje na 1947 rok. Wielką Sobotę odbywa się tam słynny Osterlauf. Mój start w 1983 pod wieloma względami na zawsze zapadł w mojej pamięci. Po pierwsze, był to pierwszy wyjazd na zachód, ten przez duże Z. Nie muszę mówić, że gdy wróciłem, nie byłem już tym samym człowiekiem, świat już nie był taki sam. Po drugie, wyjechałem do Paderborn z Jurkiem Kowolem, człowiekiem, którego podziwiałem, który był moim idolem. Do dzisiaj jest rekordzistą Polski na 10 tysięcy metrów. Potraktowałem treningowo, nabiegałem godzinę 18.40, będąc na 7. miejscu na mecie. Jurek Kowol zdecydował się walczyć. Zajął 4. miejsce, godzinę 17.52. Doprecyzował Jerzy Skarżyński. Jego wypowiedź celowo zostawiliśmy na koniec, bo wiemy, że trójkowych biegaczy i Wielkanoc nosi. Zanim wybiegniecie po czasie kwarantanny, zerknijcie na trójkowy portal i profil na Facebooku. Tam znajdziecie specjalny zestaw ćwiczeń, żeby nie stracić formy. Wystarczy do nich tylko kawałek podłogi. Wszystkiego dobrego. Do czego zachęcał Krzysztof Łoniewski. Bardzo Ci, Krzysztofie, dziękujemy przy okazji spokojnych, wesołych świąt. Natomiast w trakcie trwania tego mini reportażu pozwoliłem sobie spojrzeć na największy polski serwis aukcyjny, bowiem jakoś tak ten ergometr mi przypadł mocno do serca i chyba sobie taki do domu kupię, żeby nie wychodzić, tylko sobie w domu ćwiczyć. 279 zł kosztuje najtańszy. Najdroższych, no nie będę Państwu mówił, bo to naprawdę już bardzo wysoka cena. Proszę również zaglądać na strony Polskiego Radia / Trójka. Wiele aktualnych informacji oraz oczywiście jak można spędzać czas będąc w domu i trenując sobie. Lose yourself to dance.

Cześć, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z trójką. Gadana, jak zwykle przepięknie, jak zwykle z cudownym tekstem. Agnieszka Łukasiewicz, Magda Trzaska i Hirek Wroda dziękują pięknie Państwu za cztery ostatnie godziny. Jeszcze raz życzymy dużo zdrowia, no i żeby zgadzała nam się w tych czasach jedna rzecz, 36 i 6. Mine. Oh, never a doubt on mine.